तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र के कंडिका पर विचार कर रहा है, जिसे विशेष विचार कर रहा है। पूर्व भाष्य में कहा था अस्तित्वायम भेद कृतो मिथ्या व्यवहार हो यह परमतत्वाद अन्य वस्तु विद्यते ये शांत नास्ति। दो प्रकार के व्यवहार है, शास्त्रीय व्यवहार और लौकिक व्यवहार। लौकिक व्यवहार काल में भेद पूर्वक व्यवहार हो रहा है, अज्ञान के कारण से हो रहा है, और शास्त्रीय व्यवहार काल में ब्रह्मैव हम ऐसी दृष्टि हो जाते हैं। भेदकृत व्यवहार में अभेदकृत व्यवहार होगा शास्त्रीय व्यवहार, और लौकिक व्यवहार जो होता है तो भेदकृत व्यवहार हो रहा है। ये कहा था आगे पूर्वादि शंका करता है कि काम ननु यथा प्रतिभासम वस्तुअंतरम पारमार्थिकम एवं किम न स्यात्। जैसे भाषित हो रहा है वस्तु, जो भी वस्तु प्रतिभास हो रहा है, भाषित होता है अन्य वस्तु जो आत्मा से अतिरिक्त वस्तु, वस्तुअंतर अन्य वस्तु भाषता है, पारमार्थिक में क्यों वास्तविक क्यों है वस्तु। भेदकृत व्यवहार आप कहते हैं, ये भेदकृत व्यवहार वस्तु तो दिख रहा है ना, भाष रहा ना, जैसे भाष रहा है वैसे वस्तु को क्यों नहीं माना जा रहा, उसे पारमार्थिक क्यों नहीं माना जा रहा, ये शंका आ गई। पांच की टिप्पणी में कहा प्रतीति अनुरोधात्, प्रतीति हो रही घट पट मठ इत्यादि प्रतीति होती है, भेद व्यवहार हो रही है, उसी के आधार पर इसको वास्तविक माना जाए, ये क्यों नहीं माना जाए। शंका आगे तो कहा परमार्थवादी विस्तो, जो परमार्थवादी है शास्त्रीयवादी है, शास्त्र को लेकर चलने वाले हैं, परमार्थवादी विस्तु श्रुति अनुसार, श्रुति के सहारे से जब वस्तु का विचार कर रहे हैं, वस्तु वास्तव में है कि नहीं, जो प्रतिभास वस्तु है या नहीं। परमार्थवादी विस्तु जो परमार्थ वदनमशीलम ऐसा परमार्थ ही कहना, अद्वैत कहना, जिनका स्वभाव बना उनको परमार्थवादी, उनके द्वारा श्रुति अनुसार निरूपमाण वस्तु है, श्रुति के अनुसार से, श्रुति के अनुसार वस्तु के निरूपण करने पर ये वस्तु वास्तव में है या नहीं, ये प्रतिभास वस्तु है, भेदकृत वस्तु व्यवहार वस्तु है, किम तत्व तो अस्थि, क्या वास्तव में वस्तु है, लटादि पटादि जो भास रहा है वास्तव में है वस्तु, किम्बा नास्ति अथवा नहीं है वस्तु। विचार करते हैं श्रुति के सहारे से विचार करने पर, श्रुति बोलती है नियनानाथि किंचन एकमेव अद्वितीयम्, इस श्रुति के सहारे से विचार करते हैं परमार्थवादी के द्वारा, जो प्रतिभास वस्तु के विचार करने पर क्या होता है, उनको यही सिद्ध होता है ब्रह्मैव एकमेव अद्वितीयम्, यही सिद्ध होता है ना वस्तु नहीं है, ब्रह्मैव एकमेव अद्वितीयम्, यही सिद्ध होता है, एकमात्र ब्रह्म ही अद्वितीय ब्रह्म, बाकी कोई वस्तु नहीं, यही सिद्ध होता है परमार्थवादियों के लिए। श्रुति के अनुसार नियनानाथि किंचन श्रुति में विश्वास है, इसमें कोई भेद है ही नहीं, इस ब्रह्म आत्मा में कहती है अद्वैतम बोलती है, एकम अद्वैतम ऐसा बोलती है तो इत्यादि श्रुति गई। एक परमार्थवादी वस्तु श्रुति अनुसार निरूपमाण वस्तु ने, श्रुति के अनुसरण करके जो परमार्थवादियों के द्वारा वस्तु का निरूपण करते, जो प्रतिभास वस्तु है, जो वस्तु भाष रहे उनके वस्तु, क्या किम तत्व तो अस्थि वस्तु किम बा नास्ति, ऐसे विचार करते हैं वास्तव में वस्तु है या नहीं है, ऐसे विचार करने पर ब्रह्मैव ब्रह्मैव कम एव अद्वितीयम्, यही उनको तो यही ज्ञान होता है श्रुति के अनुसार से, ब्रह्मैव ब्रह्म ही एक मात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है, ये सिद्ध होता है। सर्वव्यवहार शून्यम, कोई व्यवहार नहीं, व्यवहार शून्य व्यवहार रहित ब्रह्म ही है, ये श्रुति के अनुसार करके परमार्थवादी के द्वारा इन वस्तु का विचार करने पर वस्तु नहीं मिलेगा, ब्रह्म ही दिखेगा भाष्यकार निर्धारियत है, ऐसा निर्धारण किया जाता है परमार्थवादियों के द्वारा, परमार्थवादी भी इसको निर्धारियत है, परमार्थवादी के द्वारा ऐसा निर्धारण होता है श्रुति के अनुसार करके, अनुसरण करके जो विचार करते हैं वस्तु है या नहीं, कोई वस्तु सिद्ध नहीं होता। तेरह अकस्त विरोध, इसलिए अज्ञान काल में द्वैत दिख रहा है, ज्ञान काल में कोई द्वैत नहीं है, इसलिए कोई विरोध नहीं है, अज्ञानकृत है द्वैत, मिथ्या है कल्पना मात्र है, और वास्तविक अद्वैत है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। दोनों वस्तु होते हैं तब विरोध होता, द्वैत और अद्वैत तो विरोध आता, द्वैत कल्पना मात्र है, कश्चित विरोध, ऐसा मानने पर कोई विरोध नहीं आता। द्वैत वास्ता रहे अज्ञान के कारण, किंतु वास्तविक अद्वैत सिद्ध हो जाता है। नहीं परमार्थ अवधारणा निष्ठायाम वस्तुंतर अस्तित्व प्रतिपद्या महे, परमार्थ अवधारणा निष्ठायाम स्थितौ निष्ठावान स्थिति, तो परमार्थ अवधारण निश्चय वाली स्थिति है हमारी जब हो जाती है उस स्थिति में परमार्थ एकमेवाद्वितीयम ये निर्धारण अवस्था में वस्तुंतर अस्तित्व न प्रतिपद्या महे, अन्य वस्तु के अस्तित्व हम न अवगच्छाम नहीं जानते, हम अन्य वस्तु नहीं जब समझते, तो परमार्थ वस्तु में जब विचार से वो पहुंच जाते हैं तो अन्य वस्तु नहीं भाजता। एक कारण नहीं परमार्थ अवधारणा निष्ठायाम, परमार्थ निश्चय की स्थिति में, निष्ठा मानी स्थिति सप्तम अंत है, उस स्थिति में जब परमार्थ निश्चय स्थिति आ जाती है उस काल में एक अभिवाद द्वितीय स्थिति आ जाती है, स्थिति में वस्तुंतर अस्तित्व न प्रतिपद्या भय, अन्य वस्तु की जो अस्तित्व है हम न अवगच्छाम, हम जानते नहीं, है न प्रतिपद्या भय माने न अवगच्छाम, हम नहीं जानते उसको, एक ही वस्तु है अज्ञान से कल्पित है सारे, यही सिद्ध होता है श्रुति के अनुसार विचार करने का। क्यों श्रुति है एकम एव अद्वितीयम अनंतरम अबाह्यम कहते हैं, श्रुति यही बोलती है एक ही है, एवकार लगाए एक ही है और अनंत क्या अद्वैत है, एकम शब्द से सजातीय भेद का निषेध किया है, स्वगत भेद का अवय बोला होगा वो परमात्मा नहीं, एक शब्द से स्वगत भेद का निराकरण किया और एव शब्द से सजातीय भेद का निराकरण किया और अद्वैय शब्द से विजातीय भेद का निराकरण किया है, एकम एव अद्वितीय शांति स्थिति है, एकम एव अद्वितीय एक व्यक्ति में भेद होता है, हाथ शरीर नहीं है, शीर शरीर नहीं है, पैर शरीर नहीं है, भेद आता है एक ही है, एक ही भेद आता है, तत्त अवयव को लेकर भेद आता है, वो भेद नहीं है क्यों निर्विशेष है निराकार है, इसलिए भेद नहीं आता, साकार में भेद आएगा, तो एक माने एकम शब्द के द्वारा स्वगत भेद का निराकरण है और एवकार के द्वारा एक ही है वो जैसा दूसरा नहीं है, सजातीय भेद एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य वो मनुष्य नहीं किंतु वो जाति वाला है किंतु ऐसा है नहीं है, ये एवकार के द्वारा ऐसा कहते हैं और अद्वयम शब्द के द्वारा विजाति भेद अन्य का भेद नहीं ऐसा होता है, ये शरीर में तीनों भेद है, स्वगत भेद भी है, सजातीय भेद भी है और विजातीय भेद भी है, स्वगत भेद हस्तपाद आदि का भेद है, हाथ शरीर हाथ नहीं है भेद आ जाता है, शरीर पाद नहीं है भेद आ जाता है, स्वगत भेद है एक ही, और सजातीय भेद ये शरीर वो शरीर नहीं है, वो शरीर से भिन्न है, विजातीय भेद आ जाता है, सजातीय भेद विजातीय भेद अन्य वस्तु से घटपटादि से भिन्न आ जाता है, वृक्षादि से भिन्न आ जाता है, भिन्नत्व आ जाता है किंतु वो आत्मा में नहीं है, क्यों इस अवय पदार्थ में ऐसा पाया जाता है, वो निर्वय है निराकार है निर्विशेष है, जो विशेष में स्वगत सजातीय विजातीय भेद आ सकता है वो निर्विशेष है, ये सिद्ध होता है एकम एव अद्वितीय और अनंतरम अबाह्यम, उसके भीतर भी कोई नहीं है बाहर भी कोई नहीं है, वही वही वही है, भीतर भी कोई नहीं उसके भीतर और बाहर भी कोई नहीं, अकेला ही हो, भीतर भी नहीं बाहर भी कोई नहीं है, ना बाहर कोई लगा है उसमें ना भीतर कोई है, ऐसी तृप्ति अनंतरम अवायु तृप्ति, ऐसी तृप्ति से यह सिद्ध होता है परमार्थ आधार स्थिति में तो वस्तुंतर अस्तित्व न प्रतिबद्धिया है, इस तृप्ति के आधार पर हम अन्य वस्तु की नहीं जानते कि जो वस्तु है कहते न तो नाम रूपे नाम रूप व्यवहार काले तो अविवेकी नाम क्रियाकारक भलादि व्यवहार नास्ति प्रतिषिद्ध न प्रतिषिद्ध थे वहां, ये भी हम निषेध नहीं करते हैं, तब नाम रूप व्यवहार काल है तो नाम रूप के द्वारा जो व्यवहार होता है नाम रूप को लेकर के व्यवहार काल का, तो अविवेकी नाम नाम रूप व्यवहार काल है तो अविवेकियों का जो नाम रूप में व्यवहार काल होता है उस काल में, तो क्रियाकार फलादि समव्यवहार क्रियाकारक फल तीन रूप में पाया जाता है, साधन और क्रिया और फल, ये क्रियाकारक फल कारक आदि होंगे करने वाला और क्रिया और फल, ये तीनों का जो व्यवहार होता है नास्ति इति न प्रतिषिद्ध थे, हम निषेध नहीं हमारे द्वारा निषेध नहीं होता, अविवेकियों के नाम रूप को लेकर के चल रहे हैं जिस काल में उस काल में हम उनके निषेध नहीं करते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से देख करके निषेध करते हैं, परमार्थ सत्ता से निषेध करते हैं, व्यवहार काल में निषेध नहीं करते, व्यवहारिक सत्ता में बैठ करके व्यवहारिक वस्तु का निषेध करना संभव नहीं है, जब पारमार्थिक सत्ता में शास्त्र के आधार पर पारमार्थिक सत्ता में जाते हैं उस दृष्टि से विषय होता है इसका। ठीक है, नाम रूप व्यवहार काल हेतु, नाम रूप व्यवहार काल जब होता है घट अस्थि पटो अस्थि इत्यादि नाम रूप को लेकर के व्यवहार होता है उस काल में, तो अविवेकी नाम अविवेकियों का है काल उसमें क्रियाकारक फलादि संव्यवहार, क्रियाकारक फल तीनों मान के चलते हैं, कारक है तो क्रिया होगी, क्रिया होने से फल होगा, इसे लेकर चलते अभिवेकी चलते हैं। नास्ति इति न प्रतिषेध है, नहीं है ये क्रियाकारक फल कुछ भी नहीं, ऐसा प्रतिषेध नहीं किया जाता नाम रूप को लेकर के व्यवहार करते उसका। तस्मात ज्ञाना ज्ञाने अपेक्षा सर्व संव्यवहार शास्त्रीय लौकिक, इसे ज्ञान अज्ञान को लेकर के सारे व्यवहार होते हैं, शास्त्रीय व्यवहार भी लौकिक व्यवहार, लौकिक व्यवहार होगा अज्ञान को लेकर और शास्त्रीय व्यवहार होगा ज्ञान को लेकर। एक विवाद उद्यम कब होगा? ज्ञान को लेकर। और भेद दृष्टि कब होगी? अज्ञान को लेकर। तस्मात ज्ञाना ज्ञाने अपेक्षा, ज्ञान और अज्ञान की अपेक्षा करके, ज्ञाना ज्ञाने दिव्या का दो वचन ही है, ज्ञानम से अज्ञानम से ज्ञाना ज्ञान, ऐसा ज्ञान और अज्ञान दोनों की अपेक्षा करके सर्व संव्यवहार सारे व्यवहार हो जाता है शास्त्रीय लौकिक, शास्त्रीय व्यवहार और लौकिक, ज्ञान को लेकर के शास्त्रीय व्यवहार होता है, एक विवाद द्वितीयादि व्यवहार होता है ज्ञानकालीन है वो, और लौकिक व्यवहार होगा अज्ञान काल में नाम रूप को लेकर के होता है। एक नंबर टिप्पणी का दृष्टिद्वय प्रयुक्त व्यवहार होता है, दो दृष्टि को लेकर के दोनों व्यवहार हो रहा है, लौकिक व्यवहार भी हो रहा है शास्त्रीय व्यवहार भी हो रहा है, शास्त्रीय व्यवहार ज्ञानी का होगा और लौकिक व्यवहार अज्ञानी का होगा, दोनों व्यवहार है। अतो न काचन विरोधा संज्ञा, इसलिए कोई विरोध की संज्ञा ही नहीं है, भेद माने अभेद में कोई शंका की विषय नहीं, अभेद सत्य है भेद कल्पित है, शंका नहीं है। कहा दो की टिप्पणी कहा ज्ञाना ज्ञानाभ्याम विविध व्यवहार सिद्ध है, अतः ज्ञान और अज्ञान के कारण दोनों प्रकार के व्यवहार सिद्ध होने से कोई भेद की शंका ही नहीं है, यहां विरोध की शंका नहीं है, विरोध है ही नहीं, अज्ञानकालीन है और ज्ञानकालीन है। सर्ववादी नाम भी अपरिहार्य परमार्थ संव्यवहार कृतो व्यवहार कहते हैं, सभी वादियों के लिए अपरिहार्य है, कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता, दो प्रकार के व्यवहार को ज्ञान अज्ञान को लेकर के होने वाला दो प्रकार के व्यवहार है, कोई भी वादी हो तोड़ नहीं पाता, सर्ववादी नाम भी अपरिहार्य परिहार के योग्य नहीं किसी वादी को भी, कौन ज्ञान अज्ञान को लेकर के दो प्रकार के व्यवहार, कौन सा है? परमार्थ संव्यवहार कृत व्यवहार, एक तो व्यवहार कृत व्यवहार और एक परमार्थ व्यवहार, परमार्थ व्यवहार लोक शास्त्रीय व्यवहार, और व्यवहार माने अज्ञान के व्यवहार है लौकिक व्यवहार, ये दोनों कोई भी वादी इसको हस्तक्षेप नहीं करता, सबको मान्यता है। दो नंबर की पढ़ी, तीन नंबर की पढ़ी है, दो भी है, अतो तो हो गया, तीन है ज्ञान अज्ञान प्रयुक्त तीन का, ज्ञान और अज्ञान से होने वाला व्यवहार है शास्त्रीय और लौकिक व्यवहार, कोई भी वादी इसको खंडन नहीं कर सकता, अपरिहार्य है। ठीक है, किम द्वितीय वस्तु तत्व तो अस्थि किंबा नास्ति थी वस्तु ने निरूपणे सती, जब विवेकी माने ब्रह्मवेत्ता लोग बैठ करके विचार करते हैं, जब शास्त्र को सामने रख करके विचार करते हैं क्या द्वितीय वस्तु है या नहीं, संसार है या नहीं, किम द्वितीय वस्तु ब्रह्म से द्वितीय, एक तो ब्रह्म उसे द्वितीय वस्तु दूसरी वस्तु, तत्व तो अस्थि किंबा नास्ति वास्तव में है या नहीं, अद्वैत है या द्वैत भी है, द्वैत जो है वास्तव में है या नहीं, यदि वस्तु नहीं निरूपण इस जो वस्तु सामने एक वस्तु कोई घाटा पटा मठा कोई भी होगा उसको लेकर के विचार करने पर निरूपण करने पर सभी श्रुति अनुसार ऐसे कपोल कल्पित करके विचार करेंगे तो कभी भी अर्थ निकलेगा नहीं, श्रुति को सहारा से श्रुति के सहारे से विचार करने पर श्रुति अनुसार श्रुति के अनुसार से विचार करने पर तत्वदर्शी भी किसके द्वारा विचार करना तत्वदर्शनाओं की वास्तविकता क्या है इसमें द्वितीय वस्तु है या नहीं ऐसा तत्वदर्शी होगा द्वारा माने वस्तु के स्वरूप को जानने वाले तत्वदर्शी तो ऐसे जानने वाले के द्वारा एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म अव्यवहार्य मिति निर्धारित है उनके दृष्टि में ही निर्धारित हो जाता है क्या एकम एव ब्रह्म यही है अव्यवहार्यम व्यवहार के योग्य नहीं है जो ब्रह्म भेद ज्ञान के व्यवहार में यही सिद्ध होता है यही निर्धारित होता है तत्वताओं के शास्त्र की दृष्टि से विचार करने पर तेना व्यवहार दृष्टि आश्रय इसलिए उस व्यवहार दृष्टि के आश्रय से इसलिए क्या होगा तो व्यवहार दृष्टि का आश्रय लेकर के भेद कृतो मिथ्या व्यवहार जो भेद के आया हुआ मिथ्या व्यवहार घोषित हो जाएगा, व्यवहार मिथ्या है, तो शास्त्रीय व्यवहार सत्य हो जाएगा। एक व्यवहार द्वितीय ब्रह्म निर्धारित होगा स्मृति के आधार पर, उस स्थिति में भेदकृत जो व्यवहार है लौकिक व्यवहार मिथ्या घोषित हो जाएगा, मिथ्या व्यवहार। तत्व दृष्टि दृष्टि आश्रय न तद अभाव विषय, और तत्व दृष्टि के आश्रय लेकर क्या होगा, मिथ्या व्यवहार का अभाव हो जाएगा, मिथ्या व्यवहार रहेगा ही, तद अभाव विषय कहा छह नंबर की प्रमुख इसको, मिथ्या व्यवहार अभाव विषय, मिथ्या व्यवहार का अभाव को विषय करने वाला व्यवहार होगा शास्त्रीय दृष्टि से देखने का, तत्व दृष्टि से शास्त्रीय व्यवहार, शास्त्रीय व्यवहार होगा उसको। इति उभय विध व्यवहार सिद्धि, दोनों प्रकार की व्यवहार सिद्धि होती है, तत्र शास्त्रीय व्यवहार उपत्तिम प्रबंध, शास्त्रीय व्यवहार की सिद्धि दिखाते हैं कैसे शास्त्रीय व्यवहार कैसे हो सकता है। तत्र सात की टिप्पणी का उभय विधि व्यवहार मध्य, दो प्रकार के व्यवहार लौकिक व्यवहार और शास्त्रीय व्यवहार, उसमें से शास्त्रीय व्यवहार की सिद्धि करते कैसे विस्तार करते हैं, नहीं कहा नहीं परमार्थ अवधारण निष्ठायाम वस्तुतर अस्तित्व प्रतिपत्तिया वह, परमार्थ निश्चय की स्थिति में जब बैठ जाते हैं परमार्थ तत्व तो एक में द्वितीय इत्यादि श्रुति के आधार पर उस बैठने पर वस्तुअंतर अस्तित्व न प्रतिपत्तिया, अन्य वस्तु के अस्तित्व हम जान ले रहे हैं। तथा च विद्यावस्था है शास्त्रीय हो अवेद व्यवहार, तो ज्ञानावस्था में कौन से व्यवहार होगा, शास्त्रीय व्यवहार, कैसे व्यवहार, अवेद व्यवहार होता है ज्ञानावस्था में, शास्त्रीय व्यवहार होगा, शास्त्र में जो कहा उसको लेकर चलेंगे क्या, एक अविवादित हम अनंतर बाबा यम ने नाना किंचना इस श्रुति की विश्वास करके चलते रहते हैं, ये व्यवहार होगा यही है। तथा च विद्यावस्थायाम शास्त्रीय अभेद व्यवहार, एकत्व व्यवहार होगा, अभेद व्यवहार होगा, और तद इतर व्यवहार तो उससे अतिरिक्त व्यवहार भेदकृत व्यवहार जो हो रहा है लौकिक व्यवहार है, तो आवास मात्रम वो जो दूसरे व्यवहार होता है लौकिक व्यवहार, ये तो आवास मात्र की प्रतीति मात्र है, वास्तव में नहीं, ऐसी बुद्धि हो जाती है शास्त्र को लेकर के विचार करना। एक अविद्यावस्थायाम लौकिक व्यवहार उत्पत्ति प्रवृत्ति होती है, अविद्या काल में लौकिक व्यवहार की सिद्धि हो जाती है अज्ञान काल, उसके व्याख्या करते हैं, न च नाम रूप व्यवहार काल हेतु अविवेक नाम क्रियाकार फलादि संव्यवहार नास्ति प्रतिषिद्धते, कहा न प्रतिषिद्धते वहां क्रिया नाम करना, नाम रूप व्यवहार काल हेतु, नाम रूप जो व्यवहार होगा घट पट पट इत्यादि व्यवहार हो रहा है इस व्यवहार, तो अविवेकी नाम अविवेकों का व्यवहार है, वो विवेकों का व्यवहार तो एक मृा द्वितीयम है शास्त्रीय व्यवहार है, अविवेक व्यवहार तो क्रियाकार फलाद व्यवहार वहां तीन प्रकार होंगे, और कारक होगा क्रिया होगी फल होगा, तीन प्रकार व्यवहार नास्ती थी न प्रतिषिद्धते नहीं है ऐसा हम नहीं कहते, कब नाम रूप व्यवहार काल की बात हम निषेध नहीं करते है, ठीक हम करते उभय भी तो व्यवहार उपत्ति में उपसंग, दो प्रकार के व्यवहार है शास्त्रीय व्यवहार और लौकिक व्यवहार, लौकिक व्यवहार काल में प्रतिभास मात्र है, ज्ञानी की दृष्टि होती है, जली हुई रसी के समान है, काम नहीं आता ऐसी दिखती है ज्ञानी, अज्ञानी वास्तविक समझ के काम करता है। उभय विध व्यवहार उपत्ति में उपसंग, दो प्रकार के व्यवहार लौकिक व्यवहार शास्त्रीय व्यवहार, दोनों की जो सिद्धि हुई है कथन था उसका उपसंहार करते तस्मात, तस्मात ज्ञाना ज्ञाने अपेक्षा, ज्ञान और अज्ञान की अपेक्षा करके सर्वसम व्यवहार शास्त्रीय लौकिक, सबके सब व्यवहार हो जाता है, शास्त्रीय व्यवहार भी होता है लौकिक व्यवहार भी होता है, अज्ञान को लेकर के लौकिक व्यवहार होता है, अज्ञान के आश्रय कर ज्ञान के आश्रय से शास्त्रीय व्यवहार होता है, एक विवादित हो जाएगा स्थिति आ जाएगी। एक उक्त रीत्या व्यवहार दो उपत्तो फलित महा, इस प्रकार से दो प्रकार व्यवहार स्थिति होने पर निष्पन्न क्या होगा, अतः का इत्यादि अतो न कहा न विरोध शंका, इसलिए कोई विरोध की शंका ही नहीं, द्वैत अद्वैत में कोई विरोध ही नहीं है, ये अज्ञानी की दृष्टि में है ये और ज्ञानी की दृष्टि में अद्वैत है, ये विरोधी अतः मैंने प्रत्यक्षादिशु वेदांत शुद्ध, प्रत्यक्षादि प्रमाण में और वेदांत में कोई विरोध है ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण जगत बता रहा है अथवा अनुमान प्रमाण बता रहा है उपान प्रमाण बता रहा है और वेदांत एक तरफ है नहीं जगत नहीं ये बोल रहा है, कोई विरोधी नहीं, भिन्न भिन्न विषय वो शास्त्रीय व्यवहार काल है, वो ज्ञान अवस्था और ये अज्ञान अवस्था है लौकिक व्यवहार, प्रत्यक्षादि प्रमाण लौकिक व्यवहार में चलने वाले हैं उसमें शास्त्रीय व्यवहार में नहीं है वो, इसे विरोध नहीं कहा, दोनों प्रमाणों में कोई विरोध नहीं कहा, ज्ञानाध्यान पुरस्कृत व्यवहार शास्त्रीय लौकिक न अस्माभिर उच्यते किंतु सर्वेषा परीक्षकाणाम एतत् सम्मतम संसार तथायां क्रियाकार व्यवहार से मोक्षावस्थायां च तदभावशिष्टत्वात् कहते हैं ज्ञान और ज्ञान को लेकर के जो व्यवहार होता है, दो व्यवहार होता है, दो प्रकार के व्यवहार है शास्त्रीय लौकिक से, दो प्रकार के व्यवहार है। शास्त्रीय व्यवहार ज्ञान को लेकर होता है और अज्ञान को लेकर के लौकिक व्यवहार होता है। न अस्माभिर उच्यते, दो प्रकार के व्यवहार केवल हमारे द्वारा ही कहा जाता है, हम वेदांति के द्वारा ऐसी बात नहीं है। किंतु सर्वेशा अपनी परीक्षकाणाम जितने भी परीक्षक लोग हैं, वस्तु है या नहीं क्या है ऐसे परीक्षा करने वाले लोग, बुद्धिमान लोग हैं परीक्षकाणाम ये तत् सम्मत में सबको अभिमत है दो प्रकार के व्यवहार, ज्ञान और अज्ञान को लेकर के लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार होता है, ये सभी को अभिसम्मत है। संसार दशायाम क्रियाकार व्यवहार से, संसार काल में क्रियाकार व्यवहार है अज्ञान काल में, और मोक्ष दशा मोक्ष अवस्था है जो मोक्ष अवस्था है ज्ञान काल है वहां तत्द अभाव से इष्टत्व, सभी बात ही को इष्ट है। संसार काल में लौकिक व्यवहार इष्ट है और मोक्ष दशा में शास्त्रीय व्यवहार इष्ट है, सभी सभी बात ही को इष्ट है कहा। इस प्रकार परीक्षकाणाम छह नंबर की पढ़ने जाते हैं प्रमाण अर्थ निश्चय, प्रमाण के द्वारा विषय का निश्चय करने वाले को परीक्षक कहा गया, प्रमाण देकर के करते हैं तो वो सभी बात यही मानते हैं अज्ञान काल में संसार द्वैत व्यवहार है और ज्ञान काल में अद्वैत व्यवहार है, केवल हमारा ही कहना है सभी बात ऐसे मानते हैं, दो व्यवहार होता है लौकिक व्यवहार और शास्त्रीय व्यवहार। ठीक सर्ववादिना भाषा का सर्ववादिना भी अपरिहार्य, दो प्रकार के व्यवहार जो है ना केवल हमारे लिए नहीं सभी वादियों को मानना पड़ेगा, परिहार के योग्य नहीं है अपरिहार्य। परमार्थ समव्यवहार के तो भेद व्यवहार का एक परमार्थ व्यवहार एक व्यवहार कृत व्यवहार लौकिक व्यवहार है। आगे ठीक है मैं कहता हूं निरुपाधि के परस्पर आत्मने चिद्धातौ अनादि अविद्या कल्पित उपाधि कृतम असनादिमत्वम वस्तु तस्तु तद्राहित्यम इति उपाद्य अनंतरम प्रश्नम अनंतर प्रश्नम उत्थाप्य प्रतिपत्ति। अभी तक ये विचार किया था जो ये जो छह प्रकार की उर्मियां हैं जैसे समुद्र का तरंग समान भूख प्यास जरा मरण शोक मोह आत्मा में नहीं है अज्ञान काल में है, शरीर आदि के धर्म को आरोप करता अज्ञान, भूख प्यास मेरा है बात तो मेरा नहीं शरीर प्राण का होता है भूख प्यास, इसी को सिद्ध किया अंत यही करते हैं। निरुपाधि के परस्पर आदि उपाधि रहित जो परमात्मा है कोई हाँ परस्मिन नकार मकार नहीं निरुपाधि के परस्मिन आत्मनि, निरुपाधि जो परमात्मा है उपाधि रहित है निर्गता उपाधि अस्मात् सा निरुपाधि, जिसमें कोई उपाधि नहीं शरीर भी नहीं इंद्रिय नहीं प्राण नहीं ऐसी उपाधि कोई नहीं ऐसा आत्मा है। निरुपाधि के परस्मिन आत्मनि चित्तातो चेतन पुंज है वो चेतन है वो चेतन स्वरूप आत्मा में चित्तातो चेतन स्वरूप आत्मा अविद्या कल्पित उपाधि कृतम अविद्या के द्वारा कल्पित जो उपाधियां कौन है फूल शरीर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर दो दो विभाग किया हुआ है मन और प्राण को लेकर के तो दो दो धर्म तीनों में दिखा है जरा मरण फूल शरीर का धर्म और भोग प्यास प्राण का धर्म और शोक मोह मन का धर्म ये अविद्याकृत उपाधि के धर्म है किंतु अज्ञान के कारण आत्मा में आरोप किया गया था यही कहना चाहते हैं। निरुपाधि के परस्पर आत्मनि चित्तातो अनादि अविद्या कल्पित वो अनादि है कब से अज्ञान शुरू हुआ पता नहीं अनादि जो अविद्या है उसके द्वारा कल्पित जो उपाधि है थोड़े शरीर शरीर उपाधि के द्वारा असनादि मत्व आत्मा में असनादिमान भास रहा है किसके कारण से उपाधि के कारण से उपाधि किसके द्वारा रचा अनादि अविद्या के द्वारा स्वतः आत्मा में भूख प्यास आदि नहीं है जो भूख प्यास आदि षड रूप से अतिरिक्त है वही आत्मदृष्टि वहां करना जो षड रूप सहित है उसमें आत्मदृष्टि नहीं करना ये जिसको भूख प्यास नहीं लगता और जरा मरण नहीं होता शोक मोह नहीं होता वहां जाकर के आत्मदृष्टि करना जो शोक मोह करने वाला आत्मा नहीं भूख प्यास वाला आत्मा नहीं जरा मरण वाला आत्मा नहीं आत्मधर्म नहीं वस्तु वस्तु तस्तु तद्राहित्व वास्तव में भूप्यास आदि नहीं आत्मा सुसुप्ति में भूख प्यास होती है क्या? शोक में होता है क्या? जरामरण होता है? नहीं होता। ये तो सुसुप्ति ऊपर की बात है, पूरी अवस्था की बात है। वस्तु तस्तु तदराज, वास्तव में ये छह धर्मों से रहित है आत्मा। ये तो आत्मा में भूख प्यास आदि जैसा लग रहा है, आत्मा भूखा है प्यासा लगता, क्यों? अविद्या के द्वारा कल्पित जो नाम रूप उपाधि है, इसके साथ तादात्म्य होने के कारण से वास्तव में आत्मा में नहीं है। ये स्थूल शरीर आदि है, अधिक स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य है। तादात्म्य का अभ्यास होने से, तादात्म्य तो नहीं है, आरोप होने से, अभ्यास होने से वास्तव में नहीं देगा। यदि उपाध्य अब तक ये सिद्ध किया, अब अनंतर प्रश्न उत्थाप्य प्रतिवर्ति, तो अब आगे का जो प्रश्न आएगा, कथवा आत्मा सर्वांतर, तो प्रश्न आएगा कौन है आत्मा सर्वांतर, आत्मा कौन है, सब सबसे भीतर आत्मा कौन है, वो तो प्रश्न होगा, उसको उत्तर देते हैं कहा आगे के जो प्रश्न है उसको उठाते हैं कहा। आगे का प्रश्न यही है, माने भूख प्यास आदि के बारे में कहना चाहते हैं, भूख प्यास रहित है दिखाने के लिए। आगे का प्रश्न आएगा जो असमाप्त पास है, शोक मोहम जरा मुख्य, इसीलिए उत्थापन करके उत्तर देते हैं कहा। सात की टिप्पणी कहा प्रत्युत्तर थी, उसको उत्तर देते हैं कौन है आत्मा, कतव कतव आत्मा सर्वांतर, ये बोला कौन है आत्मा सर्वांतर, ये है आत्मा सर्वांतर कौन, जो असमापिपाशे शोक मोहम जरा मृत्यु थी, स सर्वांतर आत्मा, वही है सर्वांतर आत्मा कौन, ये छह उर्मे से जो बाहर है, छह उर्मे के घेरे बने उसको आत्मा समझ। जो प्रश्न था यही कतव आत्मा सर्वांतर, उसका उत्तर यही दिया है, जो असनाति पास है शोकम मोहम जरा मृत्यु मत्यति स आत्मा सर्वांतर, वही आत्मा सर्वांतर है, ऐसा एक अनुदान है भाषण का। तत्र परमार्थ आत्मस्वरूप अपेक्षा, जो दो प्रकार की दृष्टि है ना, व्यावहारिक दृष्टि और शास्त्रीय दृष्टि, तो परमार्थ जो आत्मस्वरूप की अपेक्षा करेगा, माने कल्पना रूप आत्मा तो शरीर को भी माना जा रहा है, कल्पित है, किंतु वास्तविक जो आत्मा है परमार्थ आत्मस्वरूप अपेक्षा प्रश्न, पुनः फिर प्रश्न किया कि कतवो याज्ञवल्क सर्वांतर है, प्रश्न किया किन्होंने, कहोल ने प्रश्न किया है कौन है सर्वांतर आत्मा कौन है, तो उत्तर ये देते हैं, जो असनापि पास है शोकम मोहम जरा मृत्यु मत्यति स आत्मा सर्वांतर, वही आत्मा सर्वांतर आत्मा वही यही उत्तर है, तो उत्तर के लिए कह रहे हैं भाई, प्रश्न था पहले कतव आत्मा सर्वांतर, उसका उत्तर में है, जो भूख प्यास शोक मोह जरा मरण को से बाहर है वही है सर्वांतर आत्मा, जिसको भूख प्यास नहीं, शोक मोह नहीं, जरा मरण नहीं, वो आत्मा सर्वांतर, ये उत्तर बना है। तो तत्र उस स्थिति में पूर्व पक्ष है परमार्थ आत्मस्वरूप अपेक्षा प्रश्न, पुनः कदम या कि बल सर्वांतर, ये प्रश्न था सर्वांतर आत्मा कौन है, स्थूल शरीर है अथवा मन है या प्राण है या अन्य कोई है, ये प्रश्न है। प्रत्याह इतर इतर प्रत्याह इतर याज्ञवल के प्रत्याह, याज्ञवल उत्तर देते हैं इसका, कौन है आत्मा सर्वांतर आत्मा, यो असनापि पासे इत्यादि कहना है, यो असनापि पासे शोकम मोहम जरा मृत्यु मत्यति स आत्मा सर्वांतर, ऐसा उत्तर होगा। पांच के टिप्पणी में कहते हैं प्रत्याह हे याज्ञवल के, उन्होंने पूछा था माने कहोल का क्या अभिप्राय था, आत्मा कौन है सर्वांतर आत्मा कौन, थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, वैसे अतिरिक्त है, यही उसका अभिप्राय है, ये कथम आत्मा सर्वांतर का, ये टिप्पणी कार्य करते ठीक है। हे याज्ञ बल क्या कहल बोल रहे, कहल का प्रश्न है, थूल और सूक्ष्म देह बुद्धि साक्षी शो, थूल और सूक्ष्म जो देह और बुद्धि इसके साक्षी, इतने में से थूल देह, थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर अथवा बुद्धि का जो साक्षी है, इतने में से कौन है सर्वांतर आत्मा, ये प्रश्न हो सकता है, कथम आत्मा सर्वांतर साक्षी मध्य कह सर्वांतरत्वादि विशेष, सर्वांतरत्व विशेषण से युक्त आत्मा कौन है, यह प्रश्न आ गया। तो तब अभी तब अभिमत, तुम्हारे अभिमत आत्मा कौन है, सर्वांतर आत्मा कौन है, ऐसा प्रश्न है याज्ञ बल के, इति कहोले ने पृष्ठ हो याज्ञ बल के, इस प्रकार कहोल के द्वारा पूछा गया जो याज्ञ बल के है वह यदि विशेष कथन आयाम, जिस आत्मा के विशेष कथन में अनुवाद जो अनुवाद है ये कौन, तम पूर्वानुक्तम, वो पहले जो कहा था पूर्व अनुक्तम, पहले ने कहा विशेषम पदम, विशेष कहना चाहते हैं सर्वांतर के बारे में, या आत्मा सर्वांतर पहले कहा था उसको विशेष कहा नहीं था कौन सर्वांतर है, उसको अब विशेष कहते हैं कहा सर्वांतर आत्मा पदम, प्रत्युत्तरम करते उत्तर कथन करते हैं कहा, अशितुम इच्छा असना, यो असना पिपाशे अत्येति क्रिया आगे है उसके साथ अन्वय करना, यो असना पिपाशे अत्येति शोकम वोहम अत्येति जरा मृत्युम अत्येति स आत्मा सर्वांतर, कोई आत्मा सर्वांतर आत्मा यही अर्थ यही करना है। यो असना पिपाशे माने असना पिपास में समास है, द्वंद समास है, असनाया था पिपाशा था असना पिपास द्वितीय का दो वचन है। अशितुम इच्छा असना, खाने की इच्छा को असना कहा जाता है, खाने की इच्छा को असनाया बोला जाता है, असना असनाया, असनाया माने क्यच प्रत्यय हुआ है, निपातन से असनाया बना हुआ, सुपातन क्यच है ना सूत्र, उसके बाद का सूत्र है असनाया, असनाया पिपासा और असनाया उदन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्देशो, ऐसा सूत्र है सुपात्मन क्यच के बाद सूत्र है षष्ठ अध्याय। असनाया उदन्य धनाया ये तीन शब्द बनते हैं निपात से कहते हैं, किस अर्थ में होना है, असनाया शब्द बनता है बुभुक्षा अर्थ में खाने की इच्छा अर्थ में, और उदन्य शब्द बनता है किस अर्थ में पिपासा अर्थ में पीने की अर्थ इच्छा अर्थ में, और धनाया शब्द किसी में बनता है कहते हैं इच्छा अर्थ में, ऐसा कहा है असनाया माने अशितुम इच्छा असनाया, खाने की इच्छा को असनाया कहते हैं, असना शब्द से केच प्रत्यय करके केच इच्छा से इत्तो नहीं किया, यही अनिपातन है असनाया बता दिया। अशितुम इच्छा असनाया ये खाने की इच्छा को असनाया बोला गया है। पातुम इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा को पिपासा कहा जाता है, सन करके बनाया पिपासा शब्द ते असना पिपास है, ते माने वे ये दोनों असना पिपास है भूख और प्यास दोनों, यो अत्यधिक दोनों को अतिक्रमण करता है वही है सर्वांतरात्मा, क्या अर्थ है प्रथम आत्मा सर्वांतर का ही उत्तर है। यो अत्यति इति पक्षमाण समझा, वहां अत्यति शब्द यहां नहीं है आगे है, शोकम वोहम जरा मृत्यु अत्यति पक्षमाण है, अत्यति उसके साथ संबंध होगा, अत्यति क्रिया के साथ संबंध होगा, यो असना पिपास है अत्यति भूख प्यास की इच्छा को जो त्याग देता है, भूख प्यास की इच्छा जिसको नहीं है वही आत्मा है सर्वांतरात्मा, वह संबंध लगाना कहा। अविवेकी भी तलमलवद इव गगनम गम्यमानम एव तलमले अत्येति, दृष्टांत देकर बोल रहे, देखो आकाश में जैसे अविवेकी के द्वारा दो धर्म आरोप किया जाता है तल और मल, कटाहाकार को तल कहते हैं, जैसे भी देखें उल्टी कड़ाई जैसे आकाश दिखाई पड़ता है, चारों तरफ से नीचे बैठा हुआ है ऊपर की तरफ बीच में ऊंचा दिखाई पड़ता है, उल्टी कड़ाई आकार है माने आकाश का ऐसा आकार होता नहीं, आकाश माने खोखलापना आकार वाला नहीं है, किंतु अज्ञानी आरोप करता है एक, दूसरा बल नीला नीला दिखता है आकाश, आकाश माने रूप वाला नहीं है निरूप है, निरूप में कैसे रूप भासेगा वो भी कल्पना है अज्ञानी की कल्पना, तल और बल की कल्पना करता है वो, अज्ञानी की कल्पना होती है आकाश में जैसे अविवेक भी अविवेकियों के द्वारा तल मलबद तल और बल के समान, तल माने कटाहाकार और मल माने नीला नीलापना, ये दो के समान गगन जैसे आकाश में आरोप होता है ना, वो आत्मा में वास्तव में ये दोनों धर्म नहीं आरोप था पहले अज्ञान काल में, आत्मा खाता है पीता है ऐसा मानते थे अज्ञान, खाने की इच्छा पीने की इच्छा आत्मा को होती है ऐसे कहा अज्ञानी का था, गम्यमान जब आकाश स्वरूप को जानते हैं अगर जानने पर क्या होगा तलमले अत्यति, आकाश गगन जो है तल और मल को त्याग देता है, आकाश का स्वरूप जानने पर तल तल भी नहीं रहेगा मल भी नहीं रहेगा, जो आकाश के स्वरूप जो नहीं जानते हैं उस काल में तल और मल से युक्त दिखता है, ठीक इसी प्रकार यहां परमार्थ था वास्तव में वह तल भी रहे मल भी रहे कहां आकाश में, ठीक इसी प्रकार कब कब होगा आकाश के स्वरूप जानने पर ही वो तल पर को अतिक्रमण करेगा आकाश, इसी प्रकार ताभ्याम असंश्रेष्ठ स्वभाव होता वो दोनों से असंश्रेष्ठ स्वभाव वाला है तो आकाश, तल भी नहीं वहां बल भी नहीं दोनों धर्मों से रहित है आत्मा, संबंध होता ही नहीं आकाश का, न तल के साथ संबंध होगा बल के साथ संबंध होगा, ये तो दृष्टांत है, और ठीक इसी प्रकार तथा उसी प्रकार मूढ़ई अज्ञानियों के द्वारा असमाया पिपास आदि मत ब्रह्म, अज्ञानी मानते हैं भूख प्यास वाला ब्रह्म है आत्मा है ऐसा मानते हैं, आत्मा को भूख लगती है प्यास लगती है ऐसा मानते हैं, भूख प्यास की इच्छा आत्मा को है कहते हैं अज्ञानी के द्वारा, आत्मा तत्व को जो नहीं जानते अज्ञान नहीं कहते, जैसे आकाश के स्वरूप को नहीं जानते हैं वह दो कल्पना कर देते किसके तलमली कल्पना, और आकाश के स्वरूप जानने पर तलमल को आकाश अतिक्रमण कर जाता है तल भी नहीं बल भी नहीं, ठीक इस प्रकार तथा मूढ़ैर अज्ञानी के द्वारा असनाया पिपासादि पद ब्रह्म असना पिपासादि वाला जो ब्रह्म असना पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु इत्यादि स्वरूप ब्रह्म गम्यमान भी अज्ञानी के द्वारा जाने जाने पर भी अज्ञानी ये जानता है आत्मा भूख प्यासे युक्त वाला है ऐसा जानता है होने पर भी छुदितो हूं क्या बोलता है अज्ञानी छुदितो हूं मैं भूखा हूं पिपाशितो हूं मैं पिपासा हूं प्यास मुझ में है ऐसा अज्ञानी की कल्पना होती है आत्मा के स्वरूप न जाने के कारण ते माने उभे असना पिपासे ये दोनों के दोनों अत्येति अतिक्रमण कर जाता है कौन परमार्थतः ताभ्याम असंतरित होता तो आत्मा जो है वो दोनों से अतिक्रमण कर दोनों को अतिक्रमण करता है क्यों परमास्तव में असंश्रेष्ठ स्वभाव जो किसके साथ संबंध नहीं रखता भूषा के साथ कैसे संबंध रखता है आकाश का दृष्टांत करता है स्वभाव वास्तव में अज्ञानी की कल्पना करने के कारण से भूख प्यास से युक्त आत्मा नहीं होता यदि भूख प्यास धर्म आत्मा में हो तो सुसुप्ति में भी भूख प्यास होनी चाहिए दृष्टांत उसके भी ऊपर की अवस्था आत्मा की है पूरी अवस्था है कहां आत्मा भूख प्यास है अज्ञानी के द्वारा कल्पना है सब तो भूख प्यास दोनों का अधिक्रमण करता है वही आत्मा सर्वांतर आत्मा वही है क्या केवल भी उत्तर दे रहे हैं देह तथा एक नंबर टिप्पणी कहा उक्त दृष्टांत जैसे दृष्टांत क्या है आकाश का दृष्टांत दिया जैसे अज्ञानी के द्वारा आकाश में दो धर्म आकाश के स्वरूप जो नहीं जानते हैं वो लोग दो धर्मों का आरोप करते हैं तल और मल का उसके द्वारा आकाश गंदा भी नहीं होता मल के द्वारा और कड़ाई सविशेष भी नहीं होता कड़ाई जैसा भी नहीं होता उसको अतिक्रमण कर जाता है दोनों धर्मों को ठीक इसी प्रकार अज्ञानी के द्वारा जो धर्म आरोप किया है वो और प्यास की इच्छा भी आरोप है वह आत्मा में नहीं है असंश्रेष्ठ स्वभाव है संपर्क होता ही नहीं असंग है कहां संग करेगा भूख प्यास आदि के साथ दो नंबर के पढ़ में कहा असनाय के माने असनाया के पास है कहा असन भोग प्यास दोनों को अत्येति एवं आत्मा तो अधिग्रहण कर ही जाता है आत्मा का स्वरूप हो ही नहीं सकते दोनों क्यों असंश्रेष्ठ स्वभाव क्या है न लिप्यते लोक दुखे नवाइया कहते हैं लोक दुख से बाहर है वो लोग भूख प्यास आदि से बाहर है वो न लिप्यते लिपायमान नहीं होता भूख प्यास आदि के साथ आत्मा तो अन्य का धर्म अज्ञानी अन्य में आरोप कर देता है तो प्राण का धर्म है भूख प्यास आत्मा में आरोप करता है न लिप्यते लोक दुखे ने भाइया कहा है लोक दुख से लिपायमान नहीं होता वो बाहर है आत्मा बाहर है उस पृथक है भाइय मान पृथक यदि श्रुति ऐसा श्रुति है कहा अविद्वत लोका अध्याय रूपी दुख है दुख माने कौन से अज्ञानी के द्वारा अज्ञानी रूप के द्वारा जो लोग है उसके द्वारा आरोपित जो दुख है उसके द्वारा आत्मा लेपायमान नहीं होता अज्ञान आत्मा में दुखी समझता है आत्मा दुखी है समझता है आत्मा को दुख समझता है किंतु उसके द्वारा आत्मा दुखी नहीं होता क्यों उसका स्वरूप असंसर्ग है संबंध नहीं होता किसी का प्राणी का धर्मत्वात समासकरण असनाध्यवास बाकी में समास नहीं है शोकम मोहम अलग अलग पद है जरा मृत्यु अलग अलग पद है यहां पर समास कर रखा है असना पिपास असनायाच पिपासाच असना पिपास है द्वंद्व समास है इतर इंद्र द्वंद्व है ये दोनों को अतिक्रमण करता है कहा हुआ है तो समास क्यों किया इसको असना असनाया पिपास में समास क्यों ये प्रश्न सब कहते हैं प्राणी का धर्मत्वात समासकरणम प्राण एक ही प्राण के धर्म है दोनों ये किसका धर्म दोनों प्राण के धर्म है इसलिए समास कर दिया एक साथ रख दिया क्यों शोक मोह एक का धर्म नहीं होता वो कुछ अलग हो जाते हैं उपादान कारण अलग होता है शोक का अलग मोह का अलग हो जाता है या प्राणी है दोनों को उपादान कारण इसलिए एक कर दिया असनाय उपास अयोग प्राणी के धर्मत्वात समास कर ये दोनों का समास करके रख दिया असनाया उपास है इसलिए किस लिए प्राण एकमात्र प्राण के धर्म है दोनों इसके लिए तीन नंबर की टिप्पणी है प्राणी के लिए शोक मूलकत्वाच इति एक शब्दार्थ शोक माने इच्छा या शोक शब्द का इच्छा है इच्छा मूलक है प्राण की इच्छा होती है वहां खाने पीने की शोक मूलकत्वाच इति एक शब्दार्थ एक शब्द का अर्थ है शोक मूलकत्वाच शोक मूलक है माने इच्छा मूलक है असना पिपासा किम मूलक है इच्छा मूलक है शोक माने इच्छा अर्थ करेंगे स्वर्ग शब्द का इच्छा करेंगे इच्छा बोलक है खाने की इच्छा होती है देने की इच्छा होती है तदुक्तम बात के बाद जो कहा शोकादासम अभिजाति जज्ञाते ते थोदिते इच्छा विशेषास्ताभ्याम जज्ञिरण्य सहस्रश। पाठ्यकार कहते देखो शोकाद आसंग बीजात, देखो इच्छा क्यों होती है, समीचीनत्व तो बुद्धि होती है, आसंग बीज आसंग माने समीचीनत्व बुद्धि, इदम समीचीनम ये बच्चों अच्छे हैं ऐसे क्या अनुभव करेंगे, समीचीनत्व बुद्धि होगी, समीचीनत्व बुद्धि होने पर इच्छा होगी, इदम वेश्या ये मेरे हो जाए, इष्ट बुद्धि होती है पहले वहां, तब इच्छा होगी मेरे हो जाए ऐसा होगा। संगात आसंग जात, समीचीनत बुद्धि रूपी जो संज्ञा है ना उसी से विजात ही जज्ञाते ते यथोदिते ते असमाया पिपास है यथोदित, जैसे पहले कहा वह जज्ञाते माने पैदा हो गए, वो प्यास के किसे पैदा हुए, समीचीन तो समीचीनत्व तो बुद्धि के कारण खाने पीने की जो इच्छा पैदा हुई, पहले समीचीनत्व तो बुद्धि आगे विषय भोजन की थाली सामने है, जल सामने है, पीने की इच्छा हो गई, पहले वहां एकदम मदिष्ट साधन प्रतिबुद्धि समीचीनत्व तो बुद्धि हो गई, समीचीनत्व तो बुद्धि हो गई उसके पश्चात इच्छा पैदा हो गई, ते असनाया पिपास है यथोदित, पूर्वोक्त जो असनाया पिपास है उत्पन्न हो गया, इच्छा पैदा हो गई, इच्छा विशेषा ताभ्याम से जगिरे शास्त्र काभ्याम इच्छा विशेषा सहस्त्र से जगिरे, इन दोनों के द्वारा जो खाने पीने की जो इच्छा हो गई उसके बाद हजारों इच्छा पैदा हो गई, खाने की इच्छा हो गई तो क्या करेगा व्यक्ति, बर्तन ढूंढेगा, पानी ढूंढेगा, अग्नि ढूंढेगा, बनाने के साधन ढूंढेगा, कई इच्छा होगी, ये करूं वो करूं वो करूं, पीने की इच्छा होगा तो पात्र ढूंढेगा, नदी ढूंढेगा, अनेक इच्छाएं पैदा होती है दो इच्छा के द्वारा, कौन सी इच्छा, विषय में समीचीनत्व बुद्धि के कारण से भूख प्यास की इच्छा हो गई, खाने पीने की इच्छा हो गई, खाने पीने की इच्छा होने पर अनेक इच्छा पैदा होती है बोलते, क्योंकि साध्य है खाना पीना साध्य है तो साधन की इच्छा होगी, खाने की तैयारी किस तरह होना है उसकी इच्छा होगी, इसे गीता की द्वितीय अध्याय में कहा है ध्याय तो विषय पुंसः, विषय चिंतन करने वाले व्यक्ति का ना जब इष्टानिष्ट विषय का चिंतन करता है, ध्याय तो विषय विषयान ध्याय तो पुंसः, विषय का चिंतन करने वाला जो व्यक्ति है आत्मचिंतन नहीं करता क्या, विषय चिंतन जो करता है उसका ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, वो समीचीनत्व तो बुद्धि आ जाएगी, ये काम में आता है, एक कील भी गए सड़क में गिरा हो काम में आएगा उठा लाता है, संगस्तेषु उपजायते ये काम के है या नहीं है पहले विचार करेगा, समीचीनत्व तो बुद्धि आए काम आ सकता है, उसके बाद इच्छा पैदा होगी, ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, जब समीचीनत्व बुद्धि होने के बाद इच्छा पैदा होती है हमेशा ये मेरे हो जाए, समीचीनत्व बुद्धि क्या कर देती, इच्छा पैदा कर देती है, इच्छा हो गई और काम कामात क्रोध भी आए थे, अब इच्छा तो पैदा हो गई, प्राप्ति के लिए कोई वहां प्रतिबंध होने वाला है, स्थिति में क्रोध रूप में परिणत होता है, वही इच्छा में प्रबल स्थिति क्रोध है, कामात क्रोध भी आए थे, क्रोधात्मक संभव, क्रोध आएगा तो अज्ञान छा जाएगा, क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य कुछ नहीं सीखता है, क्रोध इच्छा का एक विकराल अवस्था है, क्रोध स्थिति कामात क्रोध भेजाए थे, क्रोधात मद समूहा समूहा स्मृति विभ्रमा, जब अज्ञान छा जाता है क्रोध के कारण, गुरु को भी निंदा कर देगा, माता पिता को निंदा, कुछ कठोर वचन बोलने लग जाए क्रोध अवस्था, कर्तव्य कर्म भूल जाता है क्रोध आने पर, क्रोधात मद समूहा समूहा स्मृति विभ्रमा, जब अज्ञान छा गया कर्तव्य कर्म भूल जाता है, स्मरण नहीं रहेगा उसको, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, जब कर्तव्य कर्तव्य भूल गया बुद्धि नाश होगी उसकी, बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि नाश आप प्रणश्यति उसके बाद गिरने लग जाता है, पतन के कारण ऐसे मूल क्या है विषय के चिंतन, विषय चिंतन करने से स्थिति हो जाती है, आपका चिंतन करता तो उन्नति हो जाती है, विषय चिंतन करना यह स्थिति है, तो ये यहां भी बोल रहे हैं, ये बात विकार कह रहे हैं इसको, शोकात आसंग जात आसंग बीज आदि, जो शोक माने इच्छा का बीज है, आसक्ति है जो जज्ञाते ते यथोदिते ते यथोदिते असनाया पिपासे जज्ञाते पैदा हो गए, जन प्रावे धातु लिट लगा प्रथम पुरुष दो वचन है जज्ञाते, यज्ञ जज्ञाते यज्ञी रहित होता है, इच्छा विशेषा ताभ्याम से असनाया पिपासाभ्याम, ये दोनों जब पैदा हो गए, भूख प्यास पैदा हो गए, भूख की इच्छा होने पर क्या होगा, इच्छा विशेषा सहस्र से जगिरे, अनेक हजारों इच्छाएं पैदा हो गई, उसके बाद साधन की इच्छा पैदा हो गई, किस तरह तृप्ति करें, ये स्थिति है। ठीक है, संगात संजायते काम, गीता में है ना द्वितीय अध्याय, संगात संजायते काम कहा हुआ है, विषय चिंतन करने का ये परिणाम, समीचीन तो बुद्धि आ गई, ये वस्तु काम में आने वाला है, कंप्यूटर काम का है बस, अब कहां पहुंचे वो पता है, इतना बुद्धि हो गई, कंप्यूटर तो बहुत कीमती चीज है, अब कहां पहुंचेगा पता नहीं, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है बस, इतना हो गया, अब कहां तक धक्का खाना है पता नहीं, विषय के चिंतन ऐसा है, स्थिति है। तो गीता में कहा संगात संजायते काम कहा, समीचीन तो बुद्धि से इच्छा हो जाती है, इच्छा होने से आगे क्रोध में परिणत होगा, क्रोध होने के बाद में अज्ञान छा जाएगा, कर्तव्य कर्तव्य नहीं रहेगा, स्मृति भ्रम हो जाएगा, स्मृति भ्रम होने पर बुद्धि समाप्त होगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी तो पतन है, गीता के द्वितीय अध्याय से बोला है। तो संजात संगात संजायते काम इति स्मृतेर आसंग आसंग कार्यात् शोकार, आसक्ति का कार्य है शोक माने इच्छा, शोकार शोकादि शब्दितार कामात, शोकादि शब्द का हुआ काम ही है यहां इच्छा, कामात असनाया पिपा से जाएगे, और भूख और प्यास की इच्छा पैदा हो जाती है, समझी रहे तो बुद्धि आने से, भोजन मेरे लिए इष्ट है, जल मेरे लिए इष्ट है, दुग्धपान मेरे लिए इष्ट है, इत्यादि जो पैदा हो, दुग्धपान इष्ट है तो अब कैसे हो, दुग्धपान गाय चाहिए उसके लिए, गाय लाना पड़ेगा, घास काटना पड़ेगा, गोबर फेंकना तो बहुत काम आएगा, फिर वो इच्छा वो इच्छा वो इच्छा पैदा होगी आएगी, ये ठीक है, इसे चिंतन इतना खतरा आ गए, यदि योजना ऐसी योजना करने का कहा, यहां शोक शब्द का भी इच्छा, अत्र आसंग शोभनाध्यास है, यहां आसंग शब्द कहा ना भारती ने कहा शोकात आसंग, आसंग शोभन का, शोभन का अध्यास करना, वास्तव में शोभन नहीं वो विष्णु जिसको आप शोभन मान रहे हैं, यदि शोभन हो तो सबके लिए शोभन होना चाहिए, सबके लिए इष्ट है क्या, वो आपने बुद्धि बना ली, क्या शोभन हो तो बुद्धि बनाई, यदि इष्ट होता सबके लिए इष्ट होना चाहिए, दूसरे को है इष्ट हो नहीं अनिष्ट है, जिसको आप इष्ट समझते हैं दूसरा अनिष्ट मानता है, शोभन का केवल अध्यास है, आरोप है, वास्तव में कोई वस्तु शोभन नहीं, अत्र आसंग शोभनाध्यास, आसंग शब्द करते हैं शोभनाध्यास है, यहां अध्यास है काम, ये कहा अध्यास यथोक्त स्मृति द्योति ही शब्द तो वार्तिक में ही लगा दिया है, शोकार आसंग बीजार ही, ये क्या है, ये स्मृति को दिखाने के, कौन स्मृति, गीता संगासन जाए दिखा में दिखाने के, तत्र उपादान प्राण, भूख के प्यास की इच्छा में उपादान कारण क्या होगा, प्राण होगा, प्राण में इच्छा पैदा होगी, प्राण और कामो निमित्तम, और इच्छा जो है निमित्त कारण है, भूख प्यास में, भूख प्यास में उपादान कारण प्राण है और इच्छा जो है निमित्त कारण है, ये विवेक का कहा, तयो कार्यम प्रसंगा आह, उसका कार्य बता दे, इच्छा अनेक इच्छा पैदा होगी, जब दो इच्छा पैदा हो गई, खाने पीने की इच्छा पैदा हो गई तो उसके लिए फिर साधन की इच्छा, अनेक कार्य पैदा हो, यही रुकेगी नहीं इच्छा, जब भूख प्यास तृप्ति करने की इच्छा आ गई तो न जाने कहां कहां जाएगा, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, फिर अंत नहीं चलता ही रहेगा, उस फिर एक के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरे, ये चलता ही रहेगा, यही शोभनाध्यासी जो खत्म कर सकता हो वो बुद्धिमान है, विषय में शोभनाध्यासी न हो, उदासीन वृत्ति में हो वही बुद्धिमान हो, यदि समझते में तो बुद्धि आ गई तो वो गया काम से गया, वो टिक नहीं पाता, अच्छा ठीक है, मैं देखा भाष्य तो हो गया था, अविद्वत लोकाध्यार होकर दुखे नहीं थे, प्राणी का धर्मत्वा समास करो असन वास हो गया था, चार की टिप्पणी नहीं सारी, प्राण उपादान का बोल दिया, भूख प्यास जो है ना प्राण उपादान वाला है, प्राण के कारण होता है, ठीक है, ठीक है, कल्पित अकल्पित और आत्मरूप और निर्धारणा सप्तमी, तत्र कहा ना दो प्रकार के आत्मरूप है, कल्पित आत्म शरीर आदि जो है कल्पित आत्मरूप है, आत्मबुद्धि यहां भी होती है, और माने भोग प्यास से अतिरिक्त जो है आत्मा वो अकल्पित वास्तविक आत्मा है, यही है जो तो तत्र शब्द भाषण में था उसका अर्थ टीका भी किया, कल्पित अकल्पित और आत्मरूप है, जो आत्मा का स्वरूप जो कल्पित और अकल्पित दो स्वरूप है आत्मा का, शरीर आदि में आत्मा कल्पित है और अपना रूप में अकल्पित है। निर्धारण अर्थ सत्य, इसके निर्धारण के सत्यवंत पद एक तत्र पद यो अत्येति स सर्वांतरत्व विशेषण तब आत्मा इसे ऐसा लगा जो असनाया पिपासे अत्येति शोकम मोहम अत्येति जरावरण जरा मृत्यु अत्येति स सर्वांतर तब आत्मा, तुम्हारे आत्मा वही है जो जिसको भूख प्यास नहीं है, जहां शोक मोह नहीं होता, जरा मरण जहां नहीं है, वो तुम्हारे आत्मा है। आत्मा का स्वरूप में जाना हो तो ये छह धर्मों से अतिरिक्त पर पहुंच जाना तब आत्मुक्ति हो, वहां आत्मा पहुंचता है। ठीक है, हमें कहते हैं आगे आठ की टिप्पणी का असनाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु हो, मृत्यु हो मृत्यु शब्द है ना, जस का रूप मृत्यु मृत्यु दीर्घकार बना रखा है इसलिए मृत्यु बना दिया, नहीं तो मृत्यु वह होता कि जरा चा मृत्यु चा जरा मृत्यु दो वचन है, वो वचन करते हैं तीनों मिला करके जरा मृत्यु ऐसा बना हुआ है जन का रखा है। असनाया पिपासा शोक मोह ये छह उर्मी में आप पूरे के पूरे इकट्ठा कर दिया तो जरा मृत्यु यदि षड उर्मी का ये छह उर्मी वाला है ना, ये तरंग छह तरंग वाला उर्मी का श्य असंगत्व अविक्रियत्व आदि रूपेण जो असंग है अविक्रिय रूप से स्वरूप भूत रूपेण विरोधा, स्वरूप से विरोध है छह उर्मी होना संभव नहीं है, भोग प्यास आदि होना असंगत के साथ विरोध है, असंगत्व के साथ विरोध है, अक्रियत्व के साथ विरोध है, तो क्रिया करनी पड़ेगी यहां अक्रियत्व के साथ विरोध होने से छह उर्मी तेरह व स्वभाव्य अनुभवी असंगत्वादि स्वभाव से युक्त होने से तत् मैंने षड उर्मी कम अधिक्रम उस छह उर्मी को अधिक्रम करके यह स्वरूपेण स्थित जो स्वरूप से बैठा हुआ है अपने स्वरूप जिसमें भूख प्यास नहीं है, जरा मृत्यु नहीं है, शोक मोह नहीं है, ऐसी स्थिति में है सकारण संसार रहित कारण के संसार रहित है जो वह है आत्मा, ऐसे थे आत्मा सर्वांतर माने वही आत्मा है तुम्हारे आत्मा समझ रहे आत्मा का स्वरूप समझना तो ये छह उर्मी से अतिरिक्त कारण से संसार रहित है जो वह है आत्मा बता दिया तथा अच्छा आगे है ठीक है आगे ननु परो न असनाया दिमान परमात्मा भूप्यास वाला है ही नहीं, पूर्वादि कह रहा है परमात्मा को भूप्यास होती नहीं, ईश्वर को भूख लगता है क्या, प्यास लगती है नहीं, कौन नहीं भूख प्यास कुछ नहीं, परमात्मा को भूख प्यास नहीं, जरा मृत्यु नहीं, शोक मोह नहीं, ननु परो न असनाया दिमान असनायादि तो छह धर्म वाला नहीं है परमात्मा, क्यों अप्रसिद्ध प्रसिद्ध नहीं है परमात्मा में छह धर्म है प्रसिद्ध नहीं, ये पूर्वादि बोल रहा है ना भी जीव जीव भी नहीं है भोग प्यास वाला, क्यों परमात्मा से अभिन्न है, जब परमात्मा शोक मोहादि से रहित है तो जीव उसे अभिन्न में कैसे आएगा, ये जीव में भी नहीं है शोक मोहादि भोग प्यास आदि पूर्वादि कह रहा है नो परो न असनाय दिमान अप्रसिद्ध है परमात्मा में भोग प्यास आदि होना अप्रसिद्धि है प्रसिद्धि नहीं है शास्त्र में प्रसिद्ध नहीं है ना भी जीव जीव भी नहीं है असनयादिमान भूख प्यास आदि वाला जीव भी नहीं, क्यों तथा तस्य परस्मात जीव ना भी जीव तथा जीव भी उसी प्रकार है, क्यों तस्य परस्मात अभिन्न रहेगा परमात्मा से अभिन्न है वो जीव, तो फिर अरे अतः ऐसा तो फिर ये असनादिमान कौन है पूर्वादि की शंका होगी, परमात्मा भी नहीं हो प्रसिद्ध है न शास्त्र में और जीव परमात्मा से अभिन्न है तो जब परमात्मा में तो जीव में कैसे होगा, ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते अज्ञानी को द्वारा परमात्मा में आरोप किया है, वास्तव में परमात्मा ही है वो, उसने आरोप किया है जैसे गगन में तल और मल के आरोप करते हैं अज्ञानी, इसी प्रकार आरोप है भूख प्यास आदि आत्मा वास्तव में आत्मा में नहीं है, अन्य का धर्म अन्य में आरोप किया है अज्ञानी के द्वारा, ये उत्तर ओके रिपोर्ट कहा तथा अप्रसक्त प्रतिषेध पूर्वाधिकार हमारा प्राप्ति ने प्रतिषेध कर दिया परमात्मा में भूख प्यास आदि है ही नहीं और पर जीव भी परमात्मा से अभिन्न है भूख प्यास कहां हो सकती है, फिर ये असनाया पिपासे अत्यति कैसे बनेगा, आत्मा को स्वरूप बताया ना प्रसक्ति ने कैसे प्रतिषेध कर दिया, ये शंका आ गई तो इसके उत्तर देते हैं अविवेकी भी तल बलवत की बगवनम जैसे आकाश में तल और मल की कल्पना करते अज्ञानी के द्वारा, किंतु आकाश उसको अतिक्रमण कर जाता है तल और मल, आकाश का स्वरूप क्या करेगा तल मल से अतिरिक्त होता है, ठीक क्यों उन दोनों से संस्पृष्ट है नहीं आत्मा, एक आकाश तलबल से कभी संबंध नहीं रखता, उसी प्रकार तथा माने उसी प्रकार मूढ़ असनयादि असनाय पास आदि मत ब्रह्म गम्यमान होती अज्ञानी को द्वारा भूख प्यास से युक्त ब्रह्म समझने पर भूख प्यास से युक्त है परमात्मा ब्रह्म समझने पर क्या मानते हैं वो छूदित हो विभाषित हो बोलते हैं मैं भूखा हूं प्यासा हूं। अरे कब से व्यवहार में बोला जाए मेरे प्राण भूखा है बोला जाए मेरा प्राण प्यासा है बोला जाए कहते भाई भूखा हूं मैं प्यासा हूं कितने कल बोल जाते हैं छूदित हो हम विपास ते माने असमाय प्रभाष अत्यति एवं इस प्रकार के धर्म को अतिक्रमण करता है आत्मा वहां आत्मा में यह नहीं है क्यों परमार्थता ताव्यम असस्पृष्टत्वाद का वास्तव में भूख प्यास से संबंध ही नहीं आत्मा का यही उत्तर दिया है ठीक है। कहते परमार्थता यदि उभयता संबंध थे भाष्य में जो पंक्ति परमार्थ शब्द है पूर्व के साथ भी उत्तर के साथ भी दोनों के साथ संबंध होगा तलमले अत्यति परमार्थतः गगन गगन जो है ना तलमल को वास्तव में अतिक्रमण करता है वह तल भी नहीं मल भी नहीं है अज्ञानी के द्वारा कल्पना है तल और मल की और आगे भी परमार्थता ताव्यम असंस्पृष्ट स्वभाव वहां भी अनुगर वास्तव में दोनों से संबंध नहीं है असंस्पृष्ट स्वभाव वाला है गगन तलमल से संबंध नहीं होता ठीक है। इति उभयता है ना छह नंबर की टिप्पणी है यहां अत्यय असंसर्गयो इत्यर्थ आत्मा अतिक्रमण करता है ना और अत्यय पद पूर्व अत्यति है उसके साथ संबंध होगा परमार्थ का आगे असंसर्ग के साथ संबंध होगा पूर्वापर दोनों में संबंध करता है परमार्थ तथा शब्द का अच्छा आगे ठीक है। ब्रह्मैव अखंडम सच्चिदानंदम अनादि अविद्या तत्कार्य बुद्धियादि संबंध संबंधम संबद्धम आवास द्वारा स्वानुभवात असमयादिवत गम्यते ब्रह्म ही भूप्यास वाला जैसा लगता है अज्ञान के कारण ब्रह्मैव ब्रह्म से अतिरिक्त कोई है नहीं जीव भी ब्रह्म से अभिन्न नहीं है ब्रह्म ही है भूप्यास वाला ब्रह्म ही भासता है कब अज्ञान का साथ ठीक है। जैसे आकाश में तलबल भासता है किस अवस्था में अज्ञान का ज्ञान का इस प्रकार ब्रह्मैव अखंडम अखंड ब्रह्म है सच्चिदान सच्चिद आनंद स्वरूप है माने हमारा स्वरूप ही है वो ब्रह्म ये देखना नहीं वह ब्रह्मैव अखंडम सच्चिदानंदम अनादि अविद्या तत्कार्य अनादि जो अविद्या और उसका कार्य जो शरीर आदि है थूल शरीर सूक्ष्म शरीर उसका कार्य है तत्कार्य बुद्धि आदि उसका कार्य बुद्धि आदि है शोक मोह बुद्धि में है भूख प्यास प्राण में है उसका कार्य उसके कार्य संबद्धम वही ब्रह्म संबद्ध हो रखा है आरोप हो रखा है तादात्म्यास आवास द्वारा किस द्वारा संबंध है आवास के माध्यम से या जो आवास पड़ा आवास का संबंध ब्रह्म के साथ और आवास का संबंध शरीर के साथ बुद्धि आदि के साथ आवास द्वारा संबद्ध हो गया ब्रह्म सीधा संबंध नहीं हुआ आवास के द्वारा आवास के द्वारा संबद्ध ब्रह्म स्वानुभव दशायाम अपना जो अनुभव दशा में क्या होता है कि असनायादिमत गम्य थे असनायदिमान जाना जाता है भूख प्यास आदि धर्म से उत्तर जाना जाता है ये कहा सात की टिप्पणी में कहा प्रमाणोक्ति प्रमाण दे दिया है अपना अनुभव है अनुभव के बल से ये होता है ब्रह्म ही मान जीवात्मा के चेरावास के द्वारा अनादि अविद्या से कल्पित शरीर आदि का धर्म अपने में आरोप करके अपना धर्म मानता है अज्ञान का तत्व मन तच्च तत्व मन तच्च वही ब्रह्म जब भूख प्यास आदि होता धर्म मानता था अज्ञान के कार्य शरीर के साथ संबंध होने से तच्च वस्तु तो अविद्यादि असंबंध वास्तव में अविद्यादि का संबंध नहीं है वहां आत्मा असंग वही अयम पुरुष असंग होने ही सज्जते अविद्यादि का संबंध नहीं अविद्या उसके कार्य किसी के साथ संबंध होने से अविद्यादि असंबंधात असनादि अधितत्व वास्तव में तो असनादि से अतीत है ब्रह्म उसको अतिक्रमण करके बैठता है और भाई ने भूख प्यास आदि नित्य मुक्तम तीर्थ वास्तव में नित्य मुक्त होकर के रहता है कल्पना से भूख प्यास आदि वाला हो जाता है क्यों अनादि अविद्या के जो कार्य है शरीर आदि उसके साथ में तादात्मा अभ्यास होने के कारण से चिरावास के माध्यम से अपना धर्म मानता है उसको भूख प्यास आदि को किंतु मान्यता है वास्तव में वो असंग है नित्य मुक्त है ऐसा रहता है ब्रह्म असनाया पिपासीवत ब्रह्म गम्यमानम इति वदन आचार्य कहते हैं असनाया पिपासीवत ब्रह्म गम्यमानम ऐसे भाष्यकार कहते हैं भाष्यकार ने कहा असनाया पिपासीवत ब्रह्म गम्यमानम अति कहा ऐसे भाष्य बोल भाष्यकार ऐसे कहते हो क्या कहना चाहते हैं कहा भवन आचार्यो अरे शंकराचार्य भाष्यकार नानाजीववाद से अनुष्ठित नानाजीववाद ब्रह्म ही अनादि अविद्या से कल्पित शरीर के द्वारा अविद्यादि के कारण शरीर आदि का संबंध होने से, संबंध जैसा होने से भूख प्यास वाला हो गया, वास्तव में जीव है ही नहीं, अनेक जीव की बात का खंडन करते हैं। वो ब्रह्म ही जीव रूप में दिख रहा है, भूख प्यास के प्रति वास रहा है, उसे अतिरिक्त है नहीं, अनेक जीव बात का खंडन करते वासवादि का सूचना देते हैं। परमार्थ तो ब्रह्मणी असनयादि असंबंधी मानव, वास्तव में उस परमात्मा में भूख प्यास आदि रहित होने में प्रमाण देते हैं। क्या न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य कहा सूर्यो यथा सर्वलोक एक चक्षुर न लिप्यते एक तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य ऐसा सूर्य बन सकता है। चलो अच्छा, बाह्यत्वम माने असंगत्व, ये भूख प्यास आदि धर्म से असंग है, बाह्य माने असंग है, बिरले पाए वो लेपायमान नहीं होता, यही है दस के टिप्पणी में कहा लेपाभावे हेतु महा, माने आत्मा में भूख प्यास आदि का संबंध न होने में एक कारण बताया, क्या बताया बाह्य न लिप्यते लोक दुखे तो बाह्य, ये हेतु बताया। लोक दुखे नहीं थी अयुक्तम पूर्वादि का तरह लोक दुष्ट कहना बनता नहीं, बाह्य कहना बनता नहीं, क्यों लोक से अनात्मनो, लोक माने अनात्मा को लोक कहा गया, अनात्मनो दुख संबंध अनभिवाद, अनात्मा को दुख का संबंध माना ही नहीं करके बोलते हैं, दुख का संबंध मानते नहीं, अनात्मा का घटपट आदि में दुख होता है क्या, दुख नहीं होता घटपट आदि को, जड़ पदार्थ में कहां से दुख होगा, दो ही तो पदार्थ है एक आत्मा एक अनात्मा, तो लोक दुखे ने बाह्य बोल दिया आत्मा अतिरिक्त है, तो लोक दुख कैसे बोलेंगे, लोग आए नहीं, ये पूर्वादि की शंका है। लोक दुख है नहीं थी अयुक्तम, लोक दुख है बाह्य जो कहा ना, लोक दुख है शब्द ठीक नहीं है, क्यों लोक से अनात्मा, लोक माने अनात्मा को लोक कहा जाता है, किसको बोला जाता है अनात्मा को, अनात्मा को दुख का संबंध अनुभव, अनात्मा में कोई दुख का संबंध होता है क्या, आत्मा में होता है कि अनात्मा में होता है, दुख का संबंध आत्मा में होगा, अनात्मा में कैसे घट, घट पर दुख होता है, घट को होता है जो दुख संबंध अनभिगमादी थी आशंका, ऐसा शंका पूर्वादी के उत्तर देते हैं। अविद्वत लोक का अध्यारोप दुख है, अज्ञानी के द्वारा आरोपित जो लोक है, लोक दुख है, उसके द्वारा लिपाय मान्य होता है। ग्यारह की टिप्पणी, ग्यारह में कहते हैं संघात अश्य लोक तुम्हारे संघात, संघात अविद्वत में बारह की टिप्पणी में कहते हैं अविद्वत तथा च लोक शब्द अविद्वत जीव, पर यहां अज्ञानी जीव को लोक शब्द कहा है, जो अज्ञानी जीव है ना आत्मा को भूख प्यास आदि मानने वाला उसे पर है। असमाया पिपाशयो समस्य उपादान हेतु महा, समास करके ग्रहण किया है, उपादान में ग्रहण कर देना समस्य समास करके, समास करके जो कहा यो असमाया पिपाश है अत्यति में विद्या के लोगों ने कर रखा है, समास करके एक पद बना रखा है दोनों समास करके, असनाया पिपाशा जो असनाया पिपाशा दोनों शब्दों का समस्य उपादान है, समास करके ग्रहण करने में उपादान मैंने ग्रहण, ग्रहण करने में हेतु हेतु बताते हैं, क्या हेतु बताया इन्होंने प्राणिक धर्मत्वाद बन दिया, एक ही मात्र प्राण के धर्म है दोनों के, खाने की इच्छा पीने की इच्छा प्राण को, प्राण के धर्म है दोनों का। तेरह की टिप्पणी रहते हैं समासम कृत्व अभिधान है, समस्य उपादान में समासम कृत्व अभिधान है, समास करके जो कथन किया है असनाया च पिपाशा च असनाया पिपाशे ते अपना असनाया पिपाशे, ऐसा है दोनों समास है दोनों का, तो एक ही का धर्म होने से दोनों को एक साथ जोड़ के रख दिया, किसको असनाया पिपाशा को, एक है हो गया समय हो गया है। ओम पूर्णमदः।